بسم الله الرحمن الرحيم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 37 30 اور 7 37 صفحہ نمبر 37 ساتویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 183 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من فناه مياتهم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بےحد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے دو ضابطے بیان فرمائے. ایک ضابطہ فوجداری ہے, ایک ضابطہ دیوانی. فوجداری میں یہ بات بیان فرمائی, اگر کوئی کسی کو قتل کرے نہ ہو اس کے بدلے میں اس کو قاتل کو قتل کیا جائے. اور دوسرا ضابطہ یہ, اس میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یہ قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے جس کو قصاص کہتے ہیں. اس میں معاشرے کی زندگی. اور دوسری بات یہ بیان فرمائے کہ جب کسی کی وفات ہو تو اپنی وفات کے وقت وہ وصیت کرے اپنے لواحقین کے بارے میں کہ کیا کون سا مال کس کو دے. اس کے اندر وصیت تو اب بھی جائز ہے, لیکن جہاں تک ورثہ کے بارے میں وصیت کا تعلق ہے تو اللہ نے ضابطہ جاری فرما دیا ہے, اس سے مقرر ہوا. اب اس کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں. اور یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی تو وصیت جائز تو ہے, لیکن وصیت میں بھی شرعی ضابطے کو محفوظ رکھنا چاہیے. اگر مرنے والے نے ایسی وصیت کی ہے جس میں شرعی ضابطے اور شرعی تقاضے ان کے خلاف ورزی ہوئی تو پھر چاہیے کہ اس کی اصلاح کر دی جائے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اب اس کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالی نے احکام اور مسائل کے بارے میں روزے کا ذکر فرمایا. کیا ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا, اور یہ روزے کی فرضیت سے تم پھر پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. نماز شروع سے فرض ہے, انداز میں فرق ہے, طریقے میں فرق ہے, تعداد میں فرق ہے, لیکن نماز بذات خود فرض اور روزہ یہ بھی فرض ہے. ہر امت کے لیے روزے مختلف ہیں, ان میں طریقہ کار بھی مختلف ہیں, لیکن یہ ہے کہ فرضیت روزوں کی سب پر تھی. اب روزے جو ہیں یہاں اللہ نے فرض قرار دیے, اور روزے دو قسم کے ہیں. ایک قسم کا روزہ وہ ہے کہ جو فرض ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے, جس کا ذکر یہاں تفصیل سے آ رہا ہے. شروع میں یہ روزے جو رمضان المبارک کے تھے فرض تو تھے, لیکن اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو اس کی جگہ فدیہ ادا کر سکتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ حکم فرما دیا کہ اب فدیہ ادا کرنے کا حکم منسوخ ہے, روزہ رکھنا لازم. اب جو فدیہ ادا کرنے ہے وہ اس وقت میں ادا کرے گا کہ جو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا. پہلے یہ تھا کہ اگر رکھ بھی سکتا ہے تو فدیہ ادا کر لے, لیکن اب اس کے بعد حکم فرمایا کہ اب فدیہ جو ہے صرف ایک صورت میں ہے, اور وہ صورت یہ کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے. اور یہ حالات بتلا رہے ہیں کہ صحت کا امکان نہیں, بڑھاپا ہے, اب جوانی نہیں آ سکتی, تو ایسی صورت کے اندر فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ زندگی میں نہیں کرے گا تو وصیت کر کے جائے گا کہ میری اتنے روز ہیں, میں اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے, ایک روزے کا فدیہ, ایک فطرانہ اور ایک نماز کا فدیہ. نماز جو ہے یہ جب تک سانس باقی تو نماز ادا کرنا ضروری ہے. نماز تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی, نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی, نماز اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے نماز کا فدیہ زندگی میں ہے, روزے کا فدیہ زندگی میں ہے, کہ روزہ رکھنے کا امکان نہیں, حالات کی وجہ سے تو اس کا فدیہ ادا کرے گا. اب یہ بات میں نے گزارش کی کہ روزے دو قسم کے ہیں, ایک قسم روزے وہ ہیں جو فرض, اور دوسری قسم روزے وہ ہیں جو نفل مستحب ہیں, فضیلت اگر رکھیں تو اس کی فضیلت ہے, اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں, کوئی گرفت نہیں. وہ روزے جو نفل روزے ہر مہینے کے تین روزے, 13, 14, 15 کا روزہ, محرم الحرام کا روزہ, نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا, ابھی رمضان المبارک روزے فرض نہیں ہوئے تھے. آپ تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ, تو یہاں دیکھا کہ یہودی یہاں کے جو یہودی قبائل تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ بات مشہور ہے کہ ہم واقعہ کربلا کی وجہ سے رکھتے ہیں, اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق. یہ شروع سے پہلے سے روزہ چل رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, تو حضرت نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا, اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا. یہ 10 محرم کا واقعہ ہے. جس سال یہ واقعہ ہوا اسے اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا. پھر یہ سلسلہ چل پڑا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ہم بھی ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اس کے حضرت نے یہ بات بھی فرما دی کہ اس میں یہودیوں کی مشابہت پیدا ہو رہی ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے تو 10 محرم کا اکیلا روزہ نہ رکھے, بلکہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو اب 9 اور 10 یہ دو روزے متصل رکھیں گے محرم الحرام کے, اور اگر کوئی 9 کو نہ رکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو 11 کو روزہ رکھے تاکہ اکیلے 10 کا روزہ نہ ہو. صرف یہی محرم الحرام کا روزہ ہے جو اکیلا نہیں رکھا جا سکتا, باقی ہر روزہ اکیلا رکھا جا سکتا. انہیں نفل روزوں میں یہ ذوالحجہ کے روزے, یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک, ان روزوں کی فضیلت کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ ایک روزہ یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ ایک بھی رکھا جا سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی رکھے جا سکتے ہیں, 9 بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو کم سے کم ایک, زیادہ سے زیادہ 9, جتنے روزے رکھ سکے آدمی رکھ سکے. تو ایک یکم ذوالحجہ سے 8 ذوالحجہ تک کے جو روزے, فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر. اور نو ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب یہ معنی نہیں ہے کہ دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جی بار کے گناہ کر لیے گئے. یہ ایک مسئلہ ذہنی سن کا بن گیا کہ جہاں جہاں یہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے اس سے صغیرہ گناہ کی معافی یا وضو سے صغیرہ گناہ دور کر. گناہ کبیرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں توبہ کرنا ضروری ہے. گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو. گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان اعمال سے یہ دھل جاتے ہیں معاف ہو. پھر یہ کہ یہ صغیرہ گناہ کتنے ان کا تو ہم شمار نہیں کر سکتے. معمولی سی بھی خلاف ورزی ہوگی تو صغیرہ گناہ ہو جائے گا. تو صغیرہ گناہ تو قدم قدم پر ہو رہے ہیں بے شمار. اور اس بارے میں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ صغیرہ گناہ ہے خود فاقی نہیں میرے محتر. اس کی مثال بیان فرمائی گئی. فرمایا کہ دیکھیں کہ پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں پہاڑ کے اندر, یہ ملی ہوئی ہیں آپس میں تو پہاڑ ہیں. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کرتے جاؤ, قیامت کے دن یہ چھوٹے گناہ ایک جگہ جمع ہوں تو یہ پہاڑ بن جائے, ڈھیر بن جائے, اور اس کو عبور کر کے جنت میں داخل بھی نہ ہو سکے. جن کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے کاوٹ بن جائیں جنت میں جائیں. تو چھوٹے گناہوں کی معافی بھی ضروری ہے. پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے گناہ گناہ ہے, چھوٹا ہو یا بڑا. سانپ سانپ ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ڈسے گا. بچھو بچھو ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ڈسے گا. تو اسی طرح گناہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو نقصان پہنچانے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے کئی صورتیں عطا فرمائی, اور ان میں یہ صورت بھی ہے کہ ان روزوں سے کہ نو ذوالحجہ کا روزہ تو اس سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ پہ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب آج آٹھ ذوالحجہ ہے, کل نو ذوالحجہ ہے. دوسری بات جو نو ذوالحجہ سے شروع ہو وہ ہے فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا. تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات تشریق نو ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کریں, اور تیرہ ذوالحجہ جمعرات تک عصر کی نماز تک اس کو پڑھیں گے. ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں گے تکبیرات تشریق پڑھیں گے. اس میں انتظار نہیں فرمائیں گے کہ امام پڑھے تو ہم پڑھیں, ممکن ہے کیونکہ سال کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے ذہن میں نہیں ہوتا. تو لہذا جیسے ہی سلام پھیرے جس کو یاد ہو وہ پڑھ لیں. تو مرد حضرات جو ہے وہ درمیانی آواز میں پڑھیں گے, عورتیں بھی پڑھیں گی وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی. گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ کل سے صبح سے صبح کی نماز سے فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں گے سب سے پہلے تکبیرات تشریق ادا کریں. اور یہاں بھی یہ ضابطہ ہے کہ تکبیرات تشریق جو ادا کریں گے یہ ایک بار پڑھیں گے, ایک بار پڑھنا واجب ہے. ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ جب تک تین بار نہ ہو تو ہمارا اطمینان نہیں ہوتا. ہمارے درس کے ایک ساتھی انتقال ہو گیا, ان کا اللہ کو بڑی کی رحمت فرمائے, باقاعدہ ساتھی تھا. نماز جمعہ سے میں فارغ ہوا تو انہوں نے فرمایا حضرت میری بیٹی کا نکاح ہے تو آپ اس میں شرکت فرما کے نکاح پڑھا دیں. تو نماز جمعہ سے فارغ ہو کے میں ان کے یہاں پہنچا, نکاح پڑھایا تو میں نے دوڑے سے پوچھا کہ جی انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے اس مہر پہ کر لیا, آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا جی. میں نے ہاتھ اٹھا لی دعا کے لیے, برادری میں انتشار پیدا ہو گیا. تین بار پوچھتے ہیں, آپ نے ایک بار پوچھا تو لہٰذا یہ نکاح کیسے ہوگا؟ एक एतराज ये था, दूसरा एतराज ये था कि वो फार्म अभी पूरे हो रहे थे, मुझे बस जल्दी थी तो मैं निकाह पढ़ा के आना चाहता, फार्म अभी पूरा हो रहा था, यदि फार्म भी पूरा नहीं हुआ निकाह कैसे हो। तो वहाँ जो बात मैंने गुजारिश की, मैंने कहा आपके जो एतराज पढ़ने वाले थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके अब्बा जी का निकाह फार्म है, कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर आपके अब्बा जी का तो निकाह ना हो। अब खामोश। दूसरी बात थी कि आपने ये एक बार पूछा है, मैंने कहा मैंने इसे एक बार पूछा है, लड़का था दाढ़ी वाला, नमाजी मालूम हो रहा था, तो मैंने कहा सच बोलते इसे एक बार मैंने पूछा, उसने हाँ कह दिया तो मुझे इत्मीनान हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि आपके बिरादरी वाले जो है नाकाबिले एतबार हैं, जब तक तीन बार ना पूछा जाए उनकी बात की तसल्ली नहीं। तो लिहाजा मैंने तो एक बार पूछा, मेरी तसल्ली हो गई, आपकी नहीं हुई तो आप उससे पूछे। वहाँ तो उस वक्त खामोशी हो गई। मैं आगे तो जुमे का दिन था, मगरिब के दर्श में आगे जो रुखसती क्लब से थी, तो वो साहब लड़की के वाले तशरीफ लाए मगरिब के दर्श में, कहने लगे हजरत अगर कोई मामला जो है वो अगर सही नहीं हुआ तो दोबारा निकाह हो जाए, बिरादरी वालों को इत्मीनान नहीं हो रहा। बस मैंने कहा बिरादरी वालों को नहीं हो रहा तो ये उनका मसला है, मेरा तो इत्मीनान है, तो इसलिए एक बार पूछना काफ़ी है, तो तीन बार पूछना ये रस्म है, हम जब तक तीन बार का नाकाम न करें तो हमारी तसल्ली नहीं होती। दुआ करनी है चाहे इखलास हो या ना हो, तीन दफ़ा हाथ उठा के चेहरे पर फेरना ज़रूरी, ये हमारे यहाँ रस्म चल रही है। इसी तरह तकबीरात तशरीक में भी है कि जैसे ही सलाम फेरेंगे तो तीन दफ़ा तकबीरात तशरीक पढ़ेंगे, तो ये शरीयत में इजाफा है। तकबीरात तशरीक नमाज के बाद से एक दफ़ा पढ़ना साबित है और एक बार पढ़ना बाकी है। बाकी ये कलिमात फजीलत वाले कलिमात हैं, पूरे दिन आप तकबीरात तशरीक पढ़ते रहें, सवाब है गुनाह नहीं, लेकिन नमाज के साथ यहाँ पे आप सिर्फ एक बार देखिए कि शरी जाब्ते के लिहाज से आप नमाज पढ़ रहे हैं चार रकत, दो रकत के बाद आपने खड़ा होना है, जोहर की नमाज है, असर की है, इशा की, अब्दुहू व रसूलू पे आप अल्लाह पर कहकर खड़े होंगे। अगर आप इसके बाद दुरुशी पढ़ें, दुरुशी अगर आपने अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद यहाँ तक पढ़ लिया, अगर जानबूझ के पढ़ा नमाज छूटे, और अगर आपने भूल के पढ़ा तो सजदा साफ करना पड़ेगा, तो आपने दुरुशी पढ़ा है ना, कोई गलत कलिमात तो नहीं निकाले जबान से, तो दुरुशी पढ़ना जिसकी इतनी फजीलत बयान हुई है वो पढ़ने से नमाज छूट जाएगी, वो पढ़ने से सजदा साफ हो जाएगी। जी यहाँ शरीयत का ज़ाब्ता, यहाँ शरीयत का ज़ाब्ता होगा, वहाँ अपनी मर्जी क्या नीति है कि शरीयत की पाबंदी। तो लिहाजा नमाज के बाद तो ये तकबीरात तशरीक कल सुबह से आवाज होगा इसका, तो आप इसको पढ़ेंगे हर फर्ज नमाज के बाद, और दरमियान मर्द दरमियानी आवाज़ में, औरतें आहिस्ता आवाज़ में। इसके अलावा भी ये जो दिन है ये दिन बड़ी फजीलत के दिन है। नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा कर मदीना मरवा से शरीफ लाए तो आया देखा कि अहले मदीना एक दिन है उसमें जश्न मनाने। हजरत ने पूछा कि ये दिन जो जश्न मना रहे हो ये किस सिलसिले में। उन्होंने कहा कि हजरत हर कौम में कोई ना कोई खुशी का दिन होता है, इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं है, तो हमारा ताल्लुक क्योंकि ईरान से है, आना जाना रहता है ईरान में तजारत, तो हमने ईरानियों के देखे कि ये दो दिन उनके जश्न के हैं, मौसम बहार का जश्न है और ऐसे सालिनों का जश्न, हम भी उनकी पैरवी में ये दो दिन हमने भी जश्न के रखे हैं। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक वताले ने दो दिन तुम्हें सही खुशी की अता फरमाई है, अब इसको रस्म को छोड़ दो, एक दिन यौमुल अजहा और एक दिन यौमुल फित्र, ये दो ईदें हैं जो अल्लाह ने अता फरमाई। अब ये यौमुल अजहा, अजहा जो है ये जमा है, इसका वाहिद है अजहियत, अलियतन उस बकरी को कहते हैं जिसको सूर्य पूरी तरह से तुलू हो जाए, उस बात उसको सलाह किया जाए। तो अजहा जमा है, तो यौमुल अजहा के मानी है तो वो दिन जिस दिन के हर तरफ जबह के हुए जानवर नजर आ रहे, तो इसको यौमुल अजहा कहते हैं। इन दिनों की फजीलत और इन रातों की फजीलत, फरमाया कि इसकी रातें लैलतुल कद्र की रातों की तरह से हैं और इसके दिन तो बड़े फजीलत वाले हैं, तो इन दिनों के अंदर जिक्र की कसर। और जिक्र में तीसरा कलिमा जिसको कलमे तंजीद कहते हैं, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये चार कलिमात वो हैं जिनके बारे में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम दिया। जब हज़रत मेराज पे तशरीफ ले गए तो वापसी पे जब साथ में आसमान पर उनसे मुलाकात, तो हज़रत ने फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी दे दे और इसके साथ उनको यह पैगाम भी दे देना कि इन चार कलिमात का इस्तेमाल करें, कि इन कलिमात के पढ़ने पे एक कलिमा पढ़ने पर सुभानअल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो दूसरा दरख्त लग जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तीसरा दरख्त लग जाएगा, अल्लाह अकबर पढ़ेंगे चौथा दरख्त लग जाएगा और अल्लाह इन दरख्तों के खुद ही आबियारी फरमाएंगे। तो ये जन्नत में ये दरख्त हैं जो मिले, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम, ये अर्श के खजानों में से खास खजाने में से खजाना है। तो ये तमाम मुश्किलात और मसाइब के लिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम पढ़ना ये मुझे रब। तो लिहाजा इन दिनों के अंदर बाकी रातें भी रह गई, दो रातें रह, तो इनमें ज़्यादा वक्त नहीं, 10-15 मिनट तिलावत फरमाने, जिक्र फरमाने, दुरुस्ती पढ़ने की सिफात है ताकि यह फजीलत जो है ये हासिल हो जाए। इसके बाद ये है कि यहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक है, यह कुर्बानी हुक्म के लिहाज से वाजिब है लेकिन इसके साथ इस्लामी शियार में से भी बात चीज़ें वो हैं जो हुक्म के लिहाज से सुन्नत हैं, बात चीज़ें फ़र्ज हैं, बात चीज़ें वाजिब हैं, लेकिन इनमें बात चीज़ें वो हैं कि जो इस्लामी शियार हैं, अगर सुन्नत है इस्लामी शियार में से है तो उसकी अहमियत फ़र्ज से भी ज़्यादा। शरी हुक्म ये है कि अगर इस इलाके के लोग, किसी इलाके के लोग या किसी कॉलोनी के लोग ये फैसला कर लेंगे किसी वजह से यहाँ अजान मुनासिब नहीं, नमाज का एहतमाम तो होगा, हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे लेकिन अजान इस किसी वजह से मुनासिब नहीं, तो उसको छोड़ दी, तो इस्लामी हुक्मरान के लिए लाजिम है कि उस पूरी बस्ती को, उस पूरी कॉलोनी को बुलडोज कर दे, क्योंकि अजान इस्लामी शियार में से है तो सुन्नत, इसके बगैर नमाज हो जाए, इकामत के बगैर भी नमाज हो जाएगी, तो ये इकामत तो लाजिम है और जो अजान है ये सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत इस्लामी शियार में से है तो फ़र्ज से भी इसकी अहमियत ज़्यादा है। इसी तरह कुर्बानी ये भी इस्लामी शियार में से है। अब ये कुर्बानी किस पर वाजिब है? मुसलमान पर वाजिब है कि वो मुसलमान जो बालिग हो, आकिल हो और इस्तेदाद रखता हो, चार बातें होंगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। मुसलमान है, बालिग है, आकिल है और साहिब इस्तेदाद है। फितराना भी वाजिब है, तो वो फितराना वाजिब होगा अपना भी और अपनी नाबालिग औलाद का भी, लेकिन कुर्बानी सिर्फ अपनी वाजिब होगी, दूसरों के उस पर वाजिब नहीं होगी, दूसरों की कुर्बानी करेगा तो आगे है। बीवी, बालिग औलाद, अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है और ये करना चाहता है तो उसके लिए उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर नाबालिगों की तरफ से करना चाहेगा तो वो नफल कुर्बानी होगी, उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, تو وہ ثواب کے لیے کر سکتا ہے, لیکن جو واجب قربانی ہے وہ مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو اور صاحب استطاعت ہو. استطاعت کتنی کہ ضروریات سے زیادہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر چیزیں ہیں یا نقدی ہیں تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اب یہ قربانی جب اس پہ واجب ہے اور یہ اشیاء جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ تقریباً 46,000-47,000, اب ان میں ایک فارمولہ میں عرض کر دیتا ہوں جو بڑا آسان ہے. قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب زکوٰۃ ہے, جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں, زکوٰۃ اسے فرض نہیں لیکن زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں, قربانی اس پر بھی واجب ہے. زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس یہ 5 اشیاء, سونا ہے, چاندی ہے, نقدی ہے, مال تجارت ہے اور جانور ہیں مویشی, تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے, تو ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے. لیکن فطرانہ ہے یا قربانی ہے تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ جس پہ فرض ہے وہ بھی قربانی کرے گا, جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن وہ لینے کا مستحق نہیں, تو اس کے بعد ضروریات سے زیادہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی چیزیں موجود ہیں. اب یہ چیزیں کون کون سی؟ یہ چیزیں 3 جوڑے کپڑے نکال دیں, باقی جتنے کپڑے ہیں ان کی قیمت لگے, 1 جوتی نکال دیں باقی جوتیوں کی قیمت لگے, ریفریجریٹر ہے, واشنگ مشین ہے, یہ ضروریات کی ہیں ان کو نکال دیں, موبائل ہیں, کمپیوٹر ہیں, ٹیلی ویژن ہیں ان کی قیمت لگے, گھر کے اندر جو پردے دروازوں کے کھڑکیوں کے آگے لگے ہوئے ہیں پردے کے لیے ان کو چھوڑ دیں, سجاوٹ کے لیے جو لگے ہوئے ہیں ان کی قیمت لگے, بلب ہیں ان کو چھوڑ دیں, جو فانوس وغیرہ لگا رکھا ہے اس کی قیمت لگے, جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ کوئی مکان ہے یا کوئی دکان ہے جو آپ نے کرایہ پر دے رکھی, یا آپ کا پلاٹ ہے جو ابھی تعمیر نہیں ہوا اس کی قیمت لگے, آپ کرایے کے مکان پہ بیٹھے, آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے اپنی رہائش کے لیے لیکن ابھی آپ اس میں منتقل نہیں ہوئے تو اس وقت وہ آپ کی ضرورت میں استعمال نہیں ہو رہا, اس کی قیمت لگے. اگر یہ قیمتیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر تقریباً 46,000-47,000 اس کے برابر ہو گئے تو قربانی واجب ہے. اب جب قربانی واجب ہے تو اس قربانی پہ ایک ہے فضیلت, ایک ہے ذمہ داری کہ اس کا واجب ہونا. جہاں تک اس کے واجب ہونے کا تعلق ہے اس میں یہ بات ذہن میں رہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہے اور استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس میں اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. جب حضرت اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تو سوچنے کی بات یہ ہے, میرا عقیدہ ہے آپ کا عقیدہ بھی یہی ہوگا یقیناً, کہ ہم اس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری نجات نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب نبی علیہ السلام اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تو حضرت مقام معمود پہ کھڑے ہوں گے اور ہم قربانی نہیں کرتے, ہم وہاں سے گزریں گے حضرت کے آگے سے, تو کیا حضرت ہمیں دیکھنا گوارا فرمائیں گے؟ جب حضرت ہمیں دیکھنا گوارا نہیں فرمائیں گے تو شفاعت کیسے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی واجب ہے. اور جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے, اس کے اندر سے جب خون نکل رہا ہے پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر عطا فرمائیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی, بال گننے سے باہر, پھر فرمایا قیامت کے دن اس جانور کا خون، اس جانور کا گوشت اور دیگر اعضا لائے جائیں گے اور ان کو میزان میں تولا جائے گا، اور اللہ اس کا وزن کئی گنا بڑھا دیں گے۔ تو لہذا فضیلت بھی ہے، واجب بھی ادا ہوگا، فضیلت بھی اس کے اندر ہے۔ تو لہذا اس لیے اس کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے تو یہ ایسا جانور ہو جس کے اندر عیب نہ ہو، سات حصے بڑے جانور کے اندر اور چھوٹے جانور ایک آدمی کی طرف سے ایک ہوگا۔ آج کل اس بارے میں جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں اس پہ انشاءاللہ کل بات ہوتی ہے، ایک بات ذہن سے مکمل کہ جو لوگ بڑے جانور میں حصہ رکھ رہے ہیں ان میں ایک بات تو اس کا خیال فرمائیں گے کہ کوئی ان میں ایسا نہ ہو جو بد عقیدہ ہو، قادیانی شیعہ ہے یا اسی جسم کے عقائد رکھنے والا ہے، اگر ایک بھی ایسا ہوگا تو سات میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ایک بات کا خیال رکھنا۔ دوسری بات کہ اگر ایک گائے ہے، ہم دو بھائی اس کو قربان کر رہے ہیں کہ آدھے پیسے میں دے دوں آدھے پیسے بھائی دے دے گا، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ساڑھے تین ہو گئے، ایک حصہ کٹ رہا ہے، حصے پورے ہونے چاہیے، ایک چار کے پیسے دے دوسرا تین کے پیسے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات کہ جو حصے دار بڑے جانور کے اندر ہیں، گائے اونٹ کے اندر، سب کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو، عقیقہ بھی اس میں بھی خون بہانا ہے اللہ کے نام، اگر عقیقہ اور قربانی کے علاوہ کوئی اور نیت کسی کی ہے، ایک کی نیت بھی صرف گوشت، یہ اونٹ ہے ہم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، ہم اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ اونٹ کا گوشت حاصل کریں، قربانی کی نیت سے نہیں کیا، تو صرف اس کی نہیں بلکہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی جی جو اس کے اندر شریف ہو، تو اس لیے اس بات کا خیال جو ہے وہ فرما دیں گے۔ تو عیب دار جانور نہ ہو اونٹ میں اور گائے میں، سات حصے ہیں تو اشارات چھپے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس میں ہے کہ جی اونٹ میں دس حصے، اگر دس حصوں میں شامل ہوں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام نے سات ہجری میں اعلان فرما دیا، گائے بھی سات کی طرف سے، اونٹ بھی سات کی طرف، ایام جاہلیت میں دس حصے ہوتے تھے، حضرت نے سات ہجری میں سات حصوں کا اعلان کروا دیا، اب سات حصوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اکیلا آدمی اونٹ سیوا کر سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے، اکیلا آدمی کئی کئی اونٹ بھی قربان کر سکتا ہے، تو لہذا نفل بھی قربانی کی جا سکتی ہے، واجب قربانی کرنا تو لازم ہے۔ ایک صاحب ملے اور نے کہا حضرت میں کیا کروں، والدہ کا میرے پاس ایک قربانی کی گنجائش ہے، والدہ کا اصرار ہے کہ میری طرف سے قربانی کر، اب والدہ کی نافرمانی کہ میرے محترم، انسان کی نافرمانی وہ ہوگی والد کی ہے والدہ کی ہے، نافرمانی وہ ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لہذا جب تجھ پہ واجب ہے تو اس کا ایک حل ہے، حل یہ ہے کہ نیت تو آپ نے کرنی ہے نا، والدہ نے تو نہیں کرنی، آپ نیت اپنی طرف سے کر لیں اور سارا گوشت اٹھا کے والدہ خدمت پیش کر لیں، نہیں امی یہ گوشت آپ کے پاس ہے آپ اس کو جہاں تقسیم کرنا چاہیں کر لیں، وہ والدہ بھی خوش ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا واجب قربانی کو ترجیح حاصل ہے وہ کریں گے، باقی مسائل ان شاء اللہ اس کو کل جو ہے وہ ہوگی اللہ کو ہی ہوگی، آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من عذابک والنار، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير، اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا